Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, en Radio Cornellá, no 104.6 da FM. Enchegamos, encetamos, como dicen os cataláns, enchegamos, pero nos dicimos en galego, encetamos un programiña máis de dúas horas en galego para que todos ustedes pasen un ratiño agradable. De entrada, o que facemos é darlles gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por ele isto non sairía en adiante. Darlle ben vida tanto ao meu compañeiro colega Armando Fernández como a Quique Enrique, e os dous convidados primeiros desta tarde, Miguel e María, María e Miguel. Moi boa tarde. Boas tardes. Boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, para poder adiantar este programa, para poder darlle un bocadiño de adubiamento, non? O que facemos é poñerlle algo de música despois da sintonía de entrada. Vamos a poñer outro bocadiño máis para que poidamos saber algo máis deste proxecto que estes dous veterinarios, estes dous grandes aficionados por, bueno, traballadores do queixo, pois levan adiante ali en Guitiriz. Veña, música. Ah, Guitiriz, nada máis e nada menos. Que señor. Eu non sabía que había tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras. Nas vaguas, neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite no medio do temporal, ir de día a luz do día. Bueno, pois vamos alá. Indicaba yo a nosos ointes e a todos os que nos siguen que precisamente ao outro lado do fío telefónico, precisamente neste estudio virtual, temos hoxe a Miguel e María, María e Miguel, que levan adiante un proxecto extraordinario, un proxecto que se chama Biscato, non? Benvidos e gracias por atendernos, María. Gracias a vos por invitarnos. Moitas gracias. Bueno, ese proxecto que eu digo Biscato, bueno, que vos titulades Biscato, ten moitísimo que ver co queixo. Por eso aí aparece ese nome entre paréntesis coa Q de queixo, non? Justo eso. Biscato é unha palabra galega que significa sí. Anaco, é con C, pero sí. A Q é xusto polo queixo. Pues esto por lo que hizo, exactamente. Bueno, y ahora mismo acabades de recibir un premio, un premiazo, un exitazo enorme, ¿no? Ese queixo que... Cale, contádenos precisamente ese proxecto tan importante, tan interesante. Pois o International Cheese Festival xunto co Instituto do Queixo decidiron, bueno, sacar un concurso de todas as queixerías españolas para ver, bueno, o co queixo e ca queixería, caren o mellor proxecto en conxunto de España, e había que defendelo primeiro entre bastantes participantes, e logo elexiron 10 participantes e tuvemos que ir ao Oviedo a, bueno, a loitar por o premio en un escenario. Dironnos 8 minutos, levamos un queixo e tiñamos que convencer ao jurado de que o noso proxecto, o noso queixo era o mellor. Hombre, o concurso do talento do queixo, máis que valorar o queixo solo en sí, valorará todo o proxecto, tanto o queixo como a trayectoria, como a idea un pouco, e sobre todo pois tamén o que darlle unha vida ao rural, que a xente se asente no rural, bueno, ver un poquinho como un proxecto de vida, como un proxecto familiar. Entonces era para nós foi un premio moi interesante porque era un valor conxunto, non só un valor un pouco máis ou menos subjetivo do queixo en sí, senón de todo o proxecto. Bueno, a música. Xa lle decimos ao noso técnico que vai para escoitar mellor os nosos queridos amigos. Vale, vale, mellor. Sí, seguro que así vai mellor. Vamos, veña. O noso técnico inmediatamente fai as cousas para que nos poidamos levar adiante. Bueno, eu quería comentar que ese queixo que saiu premiado ten un nome, non? Xiro, me parece que é o nome que lle pixestedes, non? Chamase Xiros. Xiros é a aldea onde está situada a nosa queixería. É unha aldea moi pequeniña que apenas ten un habitante. ¡Jo! Sí, sí. Que ben. As vacas aí tan tranquilas, ¿no? Por eso dan o queixo tan bon. Efectivamente. Bueno, falando do proxecto, vos concretamente dedicádevos ao teso taller, pero a produción de leite non é precisamente vos, ou si? Non, nós somos os dous veterinarios. Nós levamos traballando no mundo do tema veterinario pois eu máis de 20 anos e María casi. Pasamos por distintas fases, estando facendo clínicas, sanidade animal, eu sigo me dedicando parte a nutrición animal desde hai 20 anos. Entón, cando decidimos montar o proxecto queixero, non somos gandeiros, non temos gandeiría propia, ni nos consideramos gandeiros, nin creo que fóramos por gandeiros. Creo que podemos ser por noutra cosa, pero non sei se gandeiros. Entón, o que fixamos foi buscar unha zona, un lugar, donde, bueno, que encaixara un pouco no que queríamos nós. Nós tiñamos claro que queríamos buscar unha zona donde haxa pastoreo, a poder ser unha zona de certa altitude. E entonces, bueno, o que é o Concello de Guidiz, pues pareceu-nos un sitio idóneo para poder facelo. Empezamos, bueno, traballando con leite de pastoreo, xa é a base, pero desde fai poquinho tempo para aquí, incluso lle damos un poquinho unha volta de torco ao tema e agora estamos empezando a introducir tamén dentro do mundo do leite ecolóxico tamén, que nos parece que tenga un gran futuro. Vos unha reportaxe da televisión? Pois sí, fixémonos algunha reportaxe da televisión. Aquí en Galicia, pois estuvemos nos, por decirlo así, nos programas que máis basados no campo, que teñen un pouco de tecnología no campo, como pode ser a Labranza, saímos na Labranza un par de veces, penso. Sí. No programa de Cospés na Terra da televisión de Galicia, unha reportaxe tamén. En Está Chegó, un programa de, bueno, cociñaron con noso queixo e demais e falabas un pouquiño do proxecto. Que anda aí o programa da tarde no telexornal, sí. Un par de veces tamén, bueno, sí, aquí a nivel local de Galicia, por decirlo así, sí que estuvemos alguna vez, e despois a nivel nacional máis que como proxecto non estuvemos nunca, pero sí que o noso queixo apareceu alguna vez, pois de enlazado con algunas das mellores queixerías de España, que falaban de queixos bons, por decirlo así, de queixos artesanales e demais, e aí sí que estuvemos dúas ou tres veces tamén. É que a ti, sobre todo, te teño visto na pantalla. Somos os dous televisivos. Sí. Bueno, a verdade que, bueno, o que interesa, en realidad, é falar dese proxecto tan interesante que vos levades adiante. Bueno, tamén dicirlles nos dices que tamén poden probar ese queixo si se poñen en contacto con vos, non? Non. Normalmente, a ver, non é que non queramos vender ao público final, pero noso queixo ten un problema, que necesita transporte por frío. Así que a veces é un pouco complexo enviálo, porque moitas veces o transporte é máis caro co queixo en sí. Non sentemos ningún problema, pero sí que é certo que en Cataluña temos puntos de venta. Entón, estaría ben, en Barcelona temos punto de venta e en Gerona tamén. Así que si o queren probar, nos encantados de decirle dónde pueden conseguir. En Jet Crua en Barcelona, en Ego Galego, en Girona, en Calfro Mayer. Perdón, por internet tamén se pode mercar ou porque é queixo fresco, non? Non. Son queixos de pasta blanda, son queixos que normalmente salen de aquí, do Obrador, pois con 21 días, 28 días, entre 3 e 4 semanas. Pero son queixos que necesitan, despois dese tempo, refrigeración entre 3 e 6 grados, a temperatura de nevera dunha casa habitual. Esos queixos... O do cebreiro é o que se me llame por decir algo. Non. Eu creo que en España hai moi poucos tipos de queixos similares. Aí en Cataluña hai moi bons queixos. En Cataluña, sí. Sí, en Cataluña hai queixos similares. Parece a San Ignacio. Por decir algún exemplo de queixos que se podan conocer en Cataluña. O xiros é parecido a un queixo de Cataluña que se chama San Ignacio, por poñar un exemplo. Vale. E o Lía, que é outra variedade que temos que é unha corteza lavada, é similar ao... O Volum, o Lotre... O a Puigpedrós de Molí de Ayer, por poñer un exemplo, que é un queixo bastante coñecido. Agora, se o San Ignacio sí que... É unha pasta. Ten unha pasta exterior, ten unha pasta exterior moi característica, que entonces precisamente por eso parece semella, como diste aquí, que semella que te, o francés logo o caprich de Die, no, o algo por así. Ejemplo, por sí. Ejemplo, o parecido a un no, porque no había cando en la tienda. Pero é parecido porque como dixo a señora que no, no me ha parecido. No se parece en nada. No. Eso, o que decía, más parecido a un caprichetés o a un camembert francés. Camembert. Lo que me explicó la señora. Pero claro. Entonces decanteime por este, por la tenrura que ten, y entonces este en Castelldefels, aquí en Barcelona. Vale, pues o que eles fan precisamente, bueno, buscando documentación, lógicamente, como podes comprobar, buscando documentación, deime conta de que o vosso traballo, o vosso proxecto, porque hai que decir que sí, ese vosso proxecto ten moitísimo de investigación tamén, non? Sí, a verdade é que viaxamos durante bastantes anos para, bueno, a carreira de veterinaria danos parte de formación técnica, pero había que aprender a facer queixo como fai, como se fai de maneira artesanal, porque a nos enseñanos moito máis industrial. Viaxamos e visitamos moitas queixerías. E logo, desde que empezamos, a verdade é que variamos moitísimas cousas dentro. Dentro da receta, intentamos mellorar sempre. El día costou unos máis de 6 meses e medio sacalo ao mercado. Foi complicado, e logo sacamos, deixamos de sacalo porque estropeouse, bueno, non se estropeou a cámara, pero contaminouse nosa cámara e tuvemos que esperar outros 6 meses, e ao final foi un longo camiño de investigación para sacar Lía. Eu digo aos nosos compañeros, Armando e Quique, que Lía é outro produto máis, outro queixo máis, non é o premiado, pero é como se fora. Por certo, ten algo a ver este traballo ou este queixo de pasta blanda de corteza lavada pues, con un nome especial para que nosotros entendamos, para que nosotros sopamos que ten que ver precisamente ese feito de que a corteza sexa así? Pues a codia, vamos. No que a corteza lavada, o que se chaman as cortezas lavadas, poden recordar un pouco o que facían as nosas avoas cando fai moitos anos, quer decir, o queixo que se facía na zona. Na miña zona, por exemplo, o queixo típico era o da zona de Arzúa, da Zuolloa, por aí, eran queixos tamén de pasta branda, queixos moi grandes e tal, e despois o que se facían, pero naquela era máis por un método de conservación, porque non había nevera, non había outro tipo de cousas dese tipo. Entón, o que se facía era darlle lavados con auga e sal, e metelos nun trapo para que non foran collendo eses tonos azulados, eses mofos por fora. Nós o que facemos é algo parecido, un queixo con a textura dunha pasta blanda tamén, pero despois xogamos un pouco ca corteza para darlle un sabor diferente, para darlle unha coloración aranxada e tal. E nós, en lugar de lavar con auga e sal, que tamén, introducimos tamén unha bacteria que se chama Brevibacterium, que é o que lle dá ese olor máis potente, ese que di algún olor a pez, olor a vaca, sí. O que é un sabor a establo, ese característico. Ese sabor máis a vaca, máis a establo que di algún. A veces a xente asusta un pouco. A xente asusta un pouco cando lle preguntas. Perdón. Sí. Digo, esa codia, a corteza é comestible tamén ou... Claro. Todas as nosas cortezas son comestibles. E as que se hai algunhas que, acordo-me, uns queixos de bola que nos daban na posguerra, aqueles dicían, non, que eso ten un producto cancerígeno e tal, e bueno, eu ahora a veces, pues, quito esa codia a todos os queixos, pero... Todas as codias que parecen plástico, esas non as comas. Resto, as codias que parecen que teñen motiñas de mofo, son blanquiñas por fora ou alaranxadas, ou esas podes comelas todas. Gustaranche ou non, pero podes comer todas. É que ademais, voltando ao mesmo de antes, que eu incidín precisamente na codia, voltando ao mesmo de antes, esa codia dálle un sabor especial ao queixo en conxunto, é dicir, mezclada coa textura do propio queixo, sí. Equivale a que, non sei, teña un sabor que non é que pique, nin é que sexa, dálle un paladar específico, non é? Sí, é o que te decía antes, son queixos que se o comes sin codia pode parecerse a un queixo suave, terniño, pero se o comes con ela, teñen sabores animales, casi incluso ás veces, cando chega ao final da maduración, incluso cárnicos. Dan unhos sabores moi a establo, a heno, a cuadra limpa. Cando a xente nunha cata de degustación ou nunha feira proba os queixos, a veces proba a codia, e dalle un pouco de reparo decir a que lle son por codia. Dille, que tal? No, ten unha codia forte, pero a que che recorda? É que recorda un pouco, dalle reparo decir, recórdame a vaca, a estar con a vaca, a establo. Eu acordo que unha das cousas máis bonitas que pa mí, as cousas máis bonitas de que nos dixeron respecto ao sabor do noso queixo foi unha rapaza na feira de Arzúa, fai 2 anos, que nos dixo que a codia lle recordaba a cando era pequena, era unha rapaza de ao mellor 40 e pico, 50 anos, da nosa idade, un pouco máis, e recordaba, lle dixo que lle recordaba a codia a cando era pequeniña e iba a muxir con súa abuela e se metía xunto a ubre da vaca. Ese olor dos primeiros parecía casi unha ofensa, e a mí pareceme do máis maravilloso que nos dixeron. Sí, sí. Bueno, pues precisamente, quizás eso que valoraron tamén por a darlle o premio, non? O dar vos o premio, porque en realidade, pues buscar un típico, un sabor típico e ademais característico que non todos os queixos son capaces de achegarnos, non? E yo, por certo, o ser un proxecto tan traballoso tamén ten un precio un poquinho máis alto, non? Bueno, realmente penso que os queixos artesáns non é que sexan máis caros, é que ao final todo o traballo que hai detrás é manual. Entón son horas de traballo, son horas de traballo que ten o queixeiro ou o compañeiro do queixeiro, que claro, que fai unha máquina en 2 minutos, a nos lévanos moitas claro, horas. Eso hai que entenderlo, hai que entender que e logo que nos non pagamos o leite ao precio de industria. Ao final, nos intentamos valorizar tamén o traballo do gandeiro e intentar pagar o leite a un precio xusto. Si nos compramos o leite máis caro, ao final, a nosa materia prima é máis cara, o noso queixo ten que ser máis caro. Unha das cousas que decías antes, en relación ao tema dos queixos esos que non se lle come a codia e tal, moitos desos queixos o que levan é unha cobertura de parafina. A cobertura de parafina non é un tema mellor, nin de que sea máis sanitario, nin que sea máis limpo. É un tema basicamente de traballo. Eses queixos cúmense de parafina e non se lle volve a tocar hasta que salen ao mercado. Nosos queixos nosos hai que voltealos todos os días. Os queixos non entenden de sábado, nin de domingo, nin de claro. Hai que voltear sempre. Hai que voltear sempre. Todo, incluso a variedade de xiros a que levou o premio, o día de fabricación voltease 5 veces antes de deixalo para o día seguinte. Quer decir, o proceso de fabricación de xiros podes pensar, un queixo que deixalo ali, calla, e dali 2 horas quítalo do molde e xa está. O proceso de fabricación de xiros aproximadamente leva, pois, como mínimo... 12 horas, 11 horas, 12 e media, máis ou menos. Eso é, pois, todas as semanas, un par de días a semana. Ahora entendo precisamente a conversa que tiven, que mantiven con María por dicíndome, no, que eu agora estou libre e meu compañeiro está traballando. Entonces, entendín precisamente por que onde estaba Miguel volteando e facendo outros traballos. Claro que sí. Claro, sí. Agradezo-vos moitísimo que esteades con nós, que verdade. Moita sorte que sea un proxecto duradeiro. Desgraciadamente, nas zonas da montaña, en Navia houve un proxecto do cura de Rao que montou unha queixería e tal. Durou pues, 2 ou 3 anos, o gallá que o vosso proxecto pues, dure, sei, máis unha xeración ou dúas. Eu creo que están saindo cousas, que están saindo cousas bonitas en todo o panorama nacional, pero en Galicia como estábamos máis habituados a traballar as denominacións de orixe sempre, que por noso, a cousas boas e malas foronse industrializando un pouquiño máis ou mellor do que sería ideal, aínda que eso hai cousas que funcionan mellor, peor, podemos ter cada un unha idea sobre elas, pero sí que nos últimos 5 anos ou 6 anos foron saindo outro tipo de proxectos que máis de tipo artesanal, Perdón, digo que aquí para a zona, por exemplo, en Manzaneda están as castañas que outro día falando con David, que é o que ten a pequena empresa, pois bueno, pero xaos de marrón glacé, bueno, Cueva, supoño que son empresas multinacionais, se pode dicir, se alles facían, queríanlles facer como unha OPA, non? Porque... Sí, bueno. Eso quer dicir que a cousa funciona. Que eso normalmente quere dicir que o estás facendo ben. Evidentemente son moi neste caso, pois están moi orgullosos e non quixeron vender, pero vamos que funciona moi ben o da castaña. Falo da castaña, pois como o da nosa amiga compañeira que da radio que Xulio conoce ben, eu tamén a poeta pastora que temos. Ah, sí, unha pastora, bueno, que ten, pues, Tepeyes de raza galega, concretamente. Sí, que ven de años de pues de, o sea, de, digamos, ecolóxicos e tal, que bueno, pues é o que dixades vos, pagas un pouco máis, pero bueno, é mellor comer un pouquiño menos, igual de queixo que de o que sexa, e saborealo e tomalle ese sabor que bueno, que che entra, que bueno, pues inflarte sí. Mellor de outra cousa por aí. Que, relativa. Quería dicirche vos unha cousa. Eu mencionei o asunto do valor do prezo por o feito da valoración dese traballo que se entende. Non o decía porque fora máis caro que outro ni moito menos, sino da valoración, é dicir, se o vosso traballo leva un tempo e yo ya o produto inicial tamén compre tamén buscalo o mellor. Pues, lógicamente, si a materia prima tamén ten un valor, o resultado tamén ten que ser un valor tamén importante, non? E eu, pois pues, eso, o que quero, volvo a repetir, polo menos para os nosos ointes e para todos os que queiran, onde poden achegarse para poder probar ou poder pedir ou poder mercar o vosso queixo. Es importante. En Barcelona, ciudad, tedes Ego Galego e Jet Crew. Son dúas queixerías especiais. Bueno, Ego Galego ten produtos gourmet, non só queixería, e Jet Crew é unha queixería especializada, unha tenda especializada en queixos, non só en moitas rexións, é bueno, un cliente bonoso. En Girona, Cal Fromager. Cal Fromager. Bueno, pero tamén seguro que se poñen na páxina deses servidores, seguro que poden mercalo tamén por internet. Sí, sí, seguro que o poden mercar. A través de internet, creo que íbamos a decir antes. Non vendemos directamente, non temos unha web nosa propia, non se gustanos tamén que a xente que vende ou que dedica os seus puntos de venta ou unha parte dos seus puntos de venta que fan un oco para os nosos queixos, pois que tamén eles seamos que poden venderos a través de online. Entón, a través de online, a nivel de todo o territorio nacional, tedes moitísimas tendas, esas de Barcelona, pero aquí en Galicia, Queixería Marqués de Valladares en Vigo, porque poñen un exemplo das máis coñecidas, Vida Láctea en Ponferrada, en Madrid... Poncelete, Formaje, Cava... hai moitos sitios, realmente é relativamente cadea la cabezuda. Para hacer un pedido online a través de unha tienda. E que ademais gustanos eso, porque normalmente cando a xente fai un pedido online non o fai solo do noso queixo, faino tamén de outros compañeros artesáns que igual que a nos fan cousas moi bonitas, que están surdindo en España proxectos espectaculares, bueno, especialmente quero moitos de Cataluña, acaba de ser Lacticum hoxe, acaban de ganar varios queixos que eu adoro, así que, bueno, creo que é unha boa oportunidade para ir ás queixerías catalanas comprar un pouco de queixo catalán e un poquinho de xiros tamén. Xiros ou lía, tamén lía, non? Lía tamén. Lía, ben. Sí. Bueno, pois agradecervos moitísimo esta pequena conversa que tivemos, foi cativa, pero intensa, e ademais a min, pois, éncheme de honra, de satisfacción, saber que vosotros sodes unha grande reseña nos queixos a nivel nacional. Digo vos, por experiencia propia, Armando pode confirmalo, os nosos programas son certo talismán coas persoas que entrevistamos. O pouco tempo teñen éxitos, o sea que contade con eso. Xa sabedes onde estamos. Cando veñades por Guitiriz, solo tedes que vir visitarnos. Pois, mas, aunque seña solamente para saludarvos, sí que o faremos. Moitísimas gracias. Hasta outro momento. Damos unha aperta grande a... Oh. el entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal, el fanático que vende su vida quitando otras, el comienzo de un final que a todos algún día tocará, la bandera sin quitar que onde a media está. Vamos a baixar a música e damos ya benvida ao seguinte convidado, a Ser Álvarez, de Arraianos Producciones, bueno, a grande amigo que xa nos presentou hai tempo o noso finado compañeiro Lamela. Moi boas tardes, a Ser. Que tal? Moi boa tarde. Gracias por acompañarnos e por falar, queremos falar contigo un chisquiño, porque vamos a aproveitar parte da toda a producción, porque sabemos dun vídeo que corre aí por as redes sociais celebrando as letras galegas dedicado a Xela Área. E despois nos, ao final do programa, queremos roubarcho para que todos os nosos ouvintes disfruten del. Nada de roubar, nada, iso é compartir, que é o que hai que facer coa cultura, compartir, espallala, e que a canta máis xente chegue mellor. Iso é unha pequeniña peza que fixemos, de 10 minutos, para a Fundación, que está nas redes sociais, e no canle de a Fundación TV, e é un percorrido por Xela Arias do A ao Z, non? Digamos que é como un espacio de diccionario xente, non? De Xela Arias, con diferentes mulleres importantes da cultura galega, pois xa falan dela a través de diferentes palabras que van escolmando e escollendo, e fan así un retrato pois moi poliédrico, non, desta muller tan extraordinaria, e aparte pois tamén contamos coa presenza do seu fillo, Diego Arias, Diego, que é un rapaz encantador, e que tamén fala da súa nai. E despois tamén hai unha pequeniña sorpresa, hai un agasallo que é unha grabación da propia Xela Arias lendo un poema do seu poemario Intempériome, que foi un audio que nos cedeu xenerosamente Fernando Abreu, que precisamente cando ela morre, con moi noviña, con 41 anos, pois estaban preparando un espectáculo multidisciplinar sobre este o seu derradeiro poemario, non? De Intemperio. Pois eso faremos. Xela Arias do A ao Z, ese traballo que acaba de publicar, bueno, que estendes aí colgado nas redes. Por certo, que xa agradecemos moitísimo e espero que nos celebrar contigo e darche as grazas, porque tamén ti faste eco dunha pretensión que se quere facer con respecto aos muiños eses eólicos. Os eólicos. Os eólicos. Os eólicos. Ademais, é extraordinaria a túa inventiva, porque dices, enxeñería de amor a da miña nai, non? Eses claro, eólicos. Claro, para eólicos os da miña nai. Si estaba agora mesmo a través do Facebook, a verdad que quedei sorprendido que tanta xente os vira, porque mesmo xente que son, que están ali na granxa da Moraz, perto de Celanova, entón vironos unha xente que son emigrantes, non? Que están, que viven en Nova York, en Estados Unidos, e que son de Lí tamén, originarios, e estaban todos emocionados, non? Coa visión da granxa, ali, con aqueles muiños, que a verdade que son moi simpáticos, non? Moi coloridos, e é un xeito, pois, tamén de falar, non? Da desfeita que ás veces se quere facer, non, co tema dos eólicos, pensando que sí, que son enerxías alternativas, pero evidentemente non poden ser enerxías alternativas en calquera lugar e a calquera custo, non? Porque ao final temos que ser conscientes de que temos que ser máis respetuosos, non, con o noso medio natural, non? E sobre todo non hipotecar o futuro das vindeiras xeracións. Non podemos ser tan soberbios que moitas veces, pues, como xa o fixemos coas centrais hidráulicas, con minicentrais que nos cargan os ríos, con parece que aquí en Galicia colle todo, non? E que todo ten cabida. Pois non, non, hai certas zonas do territorio que evidentemente se poden, xa están inzadas de eólicos, pero que non ten sentido é inzar todo o país de eólicos, porque ao final é un impacto paisaxístico tamén moi moi importante, non? E todo iso hai que tenerlo en conta, e hai que saber a que prezos está facendo iso, e cales son as contraprestacións que se fan por parte das empresas, e que bueno, o país non se pode vender tampouco, non? Entón, bueno, foi unha chiscadela así o mundo dos eólicos, que eu tamén teño unha peciña breve, non sei se a coñecedes, que se chama O Silencio dos Eólicos. É unha peza que fixéramos alá en... Esa tamén está nas redes sociais, supoño que na canle de Vimeo de Arraianos Producións, desde logo está, sino tamén na Chanfaina, que é un festival maravilloso, un festival de cinema rural que fan alá en San Sebastián, que fomos a ver a vida dun gandeiro dali de San Sadorriño, que vive ali na Serra de Fogoselo, e que están pois ao pé dos eólicos, e entón nos falaba un pouco do que eran os eólicos, e de cando, claro, un día que chegué ali, que non é moi normal, na por aquela altura na que estivemos, chegamos para gravar, e de repente estaban os eólicos parados. E había un silencio, claro, acostumbrado a zoar, non? Ese, porque ao final os eólicos producen un sonido bastante, sí, bastante potente, non? Lembro as primeiras veces que os vi. Eu penso, os primeiros eólicos, tinha unha lembranza así de velos, de pasar perto deles, polo menos os de Carnota, non? Que deben de ser dos máis antigos que hai, que eu lembro, polo menos por aquí, en Galicia. E lembro-me dese zoar, non? E cando de repente chegamos ali a gravar con aquela familia de gandeiros que viven ali cos seus dous fillos, unha parella, hostia, que loco, unha calma total e un silencio. Entón, falando un pouco deso do silencio dos eólicos, que depois foi un proxetinho, unha pequena peza que tivo moita repercusión, que se viu moito e tal, ni menos que é un pouco a vida cotiados unha familia de gandeiros, pois nun lugar ali na Serra de Fogoselo, no concello de San Sadurniño, alá na provincia da Coruña, que en principio iba a ser outra historia, iba a ser unha historia contada a través dos ollos dos nenos, pero levanteime moi cedo e os meus fillos non quixeron vir comigo, entón tive que cambiar a plan de rodaxe e fixemos outra cousa así, porque é unha fin de semana, Chanfaina Lab, que organiza Manolo González e Carmen, ali en San Sadurniño, onde durante unha fin de semana os cineastas convidados pois fan unha peli, non? Unha pequena curtametraxe. Nos fixemos esa. Houbo que facer aquela peza precisamente porque a miña idea original que era ese... Bueno, era como unha especie de diálogo entre dous meniños que viven ali entre as vacas, non? Nun lugar desta Serra de Fogoselo e os meus propios fillos, non? Para ver un pouco como interactuaban e que lle foran a ensinar as vacas, non? Había un dos fillos que coñecía os nomes de todas as vacas. A verdade que é moi bonito ver como chama, como un dos dous chama a todas as vacas por o seu nome, tal, e controla, e outro, pero bueno, non ten tanta querencia, non? Por ese mundo dos animais e das vacas, e como o seu propio pai, pois tamén é moi consciente disso. E bueno, foi unha, a verdade que foi unha experiencia moi moi interesante tamén, e ese está tamén por aí, tamén o podedes ver, O Silencio dos Eólicos. O Silencio dos Eólicos. Por certo, hai que darche as gracias precisamente porque estabas a hora de rodaxe, bueno, incomodamos un chisco para que estés falando aquí connosco agora no, mesmo, non? Non é incomodar nada, que va sempre un placer charlar con vosco sí, bueno, afortunadamente, pois a verdade é que estamos tendo bastante traballiño e andamos con bastantes cosas, proxectos bastante pequeniños, algúns e tal, con moito traballo, non, para sacalos adiante, pero a verdade é que temos tido bastante sorte para seguir traballando e facendo o que nos gusta, non, que ao final é contar historias, non, a través da linguaxe audiovisual, das imaxes e do son. proxectos que cada vez van caindo máis, que, bueno, pois non sei se vos presentades a algúns premios ou non, pero a verdade é que, como mínimo, exitazo téndelo por a demanda que tendes, non? Non, o éxito é poder gañarte a vida facendo o que queres. Eu, a verdade é que o tema dos premios xa non é unha cousa que me preocupe excesivamente. Debería de preocuparme máis, non? Porque ao final tense moi en conta iso e... Por publicidade, non? A premios e tal, sí, pero eu a verdade é que teño un defecto e é que normalmente sempre me meto tan a fondo nos proxectos que unha vez que o remato xa non quedo con moita gana de empezar a distribuir, a promocionar, non sei que, habería que facelo, o sea, eu a verdade é que non aconsello a ninguén que faga o que eu fago, non, porque unha vez que o remato xa estou pensando en outra cousa, en outro proxecto, e o de distribuílos, de empezar a movelos por festivais, e tudo iso é un traballo en sí mesmo tamén, non? Que require dunha dedicación e dun esforzo que eu prefiro normalmente enfocalo no que máis me gusta, que é producir, que é escribir, idear e argallar cousas novas, non? Do último que se está falando moito do vosso traballo é do faladoiro virtual con Oliver Laxe tamén, non? Sí, ese foi un parladoiro. Ah, pois imos ter o 26 deste mes, que é o martes, ou que día é? 26. Sí, a semana que ven, xa. Sí. Xa, a semana que ven temos un parladoiro maravilloso arredor do proxecto expositivo da Vida Lenta, de Memorias e Ritmos do Rural Galego, ese proxecto expositivo que agora mesmo está en Vigo até finais de mes, é que vai circular por toda Galicia a través das salas de exposicións da Fundación, non? Que é así un percorrido por diferentes arquivos sobre o mundo rural. A primeira vez, por exemplo, que se fai unha exposición monográfica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación sobre os fondos, non, que tiñan ali na mediateca, que son alucinantes, a verdade. Despois conxuntamos iso con outra colección dun fotógrafo lucense que se chama Carlos Valcárcel, que é unha maravilla. E despois xa tamén está a colección de Jaume Lloveras, que ele é daí, de Girona, precisamente. Jaume Lloveras, que daquela era un mozo investigador que entre o 78 e o 82 percorre Galicia e alucina o que ve, non? Porque é casi un museo no que conviven pois a tecnificación incipiente daquela, no, pois, sobre todo no sector lácteo, pois co arado romano, cos carros de vacas, que atracción animal, non? Entón, il percorre toda Galicia, guiado polo que daquela era o director de Mabegondo, do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, que é Juan Piñeiro Andión. Entón, grazas a eles, temos unha radiografía maravillosa, digamos, do final da agricultura tradicional e da gandería tradicional e o principio da tecnificación do agro galego. E entón é un material moi interesante, unha banda sonora, ademais, dun arraiano de pro, que é Moisés Quintas, que fixo unha música maravillosa, onde podemos escoitar os alalás míticos, o de Lobeira, o de Bande, os alalás, que son as melodías máis primitivas da música tradicional galega, combinados cos sons esquecidos do rural galego, non? Como pode ser o son das pedras dun muiño moendo grao, o craguñar dunha gadaña, o veo dun lobo, o reinxer dos carros de vacas, por exemplo. Todo iso fai unha experiencia moi envolvente, verdade, que quedou unha cousa moi ben. E ao fío deso, o abeiro desa exposición, fixemos o parladoiro con Oliver Laxe. Foi, bueno, pois é un placer, claro, conversar con Oliver, que ademais é un grande amigo. Esta semana temos con Xoana Aznar e con Olga Novo, que é Premio Nacional de Poesía, dúas mulleres cunha perspectiva interesantísima sobre o mundo rural dende unha perspectiva contemporánea, non? As mulleres que viven e traballan no rural e que son grandes defensoras do que é a vida nas aldeas, e que se pode, ademais, tamén podervos anotar e poderlo presenciar a través das tamén da Fundación TV, das redes sociais, se poderá partillar toda esta conversa con elas esta semana que ven. O día 26, 26 de mayo. Día 26, miércoles, sí, un miércoles que ven, precisamente. Bueno, pues eso, felicidades para Benscor por ese traballo que bueno, estaba dicindo que se estaba falando moito del, pero que gracias a túa explicación sabemos xa de que vai ser, de que vai que é o que vai pasar con el. Ajá. Por certo, tamén tiña, me parece que tamén tiñades unha cousa, ou polo menos vin na Arraianos Producións algo con relación a Méndez Ferrín, non? Sí, de Ferrín fixemos unha peza, no seu momento unha peza audiovisual breve tamén, de 12 minutos, que se chamaba Ferrín en Turonio, non? Turonio é como lle chama Ferrín a esas terras que van dende Vigo a Serra do Galiñeiro, Tui, que entraban, por suposto, no que é o actual Portugal, non? Eran unhas terras transfronteirizas onde il pois leva vivindo moitos anos, e había moitos artigos nos que fala Ferrín sobre as terras de Turonio, non? Como ese hinterland, non? Que cree que se debería de crear, non? Entre as dúas grandes cidades desa zona, que son Porto e Vigo, e toda esa grande zona metropolitana, que é un dos eixos vertebradores, non? De toda esa zona da raia. E entón aí o que fixemos foi unha pequeniña peza audiovisual que onde Ferrín fala da súa relación con Vigo e con esas terras, a Serra do Galiñeiro, con Tui, Baiona, non? Entón, esa zona mítica tamén, a Serra da Groba, e bueno, unha peciña que fixemos, pero que, bueno, é unha pequeniña parte do que andamos a preparar dende hai máis de 10 anos xa, que é realmente, pois, unha longa metraxe documental sobre Xosé Luís Méndez Ferrín, non? Que é un personaxe que estamos en débeda desde hai moito tempo. De feito, por eso nos chamamos Arraianos, non? Arraianos, sí, sí. A propia productora, o colectivo, non? A asociación cultural coa que empezáramos a facer, pois, a propia revista Arraianos, un pouco polo que se iniciou, non? Un pouco todo este proxecto. Por o libro de relatos de Méndez Ferrín, non? Que posiblemente sexa o libro de relatos máis maravilloso, non? Da un dos mellores para min, pro meu gusto, da literatura galega contemporánea, non? Entón, bueno, pues, de algún xeito ese documental chegará en breve, non? Teño ganas de teño moitísimo material rodado dende hai, pues eso, máis de 10 anos. Sí que teño moitas ganas de o que pasa que é un traballo moi especial, non ese para nós, e entón sí que lle quero dedicar o vagar que merece para editar e sobre todo para escolmar, non? Escollar todo ese material que temos tan valioso, tan maravilloso, darlle forma e crear un relato autobiográfico, non? Porque hai moitas cousas do propio Ferrín contando da súa vida, pero tamén moitos amigos e amigas e xente falando del. Entón, bueno, temos aí bastante material e un proxecto no que levamos, pues, xa ves, máis de 10 anos, sí. De material, que recolhendo materiais moi diversos, de cousas sí. Que grabo con a miña cámara un día que nos sentamos a tomar uns viños, a homenaxe que se fixo, por exemplo, cando fixo 70 anos, se publicou aquel libro maravilloso que se chamaba Semente da Nación Soñada, unha obra colectiva. Sí. Bueno, que por certo ademais unha obra emblemática o feito do conxunto en sí de Arraianos, porque, non sei, ten moitísimo que ver coa localización, coa ubicación, coa baixa limia, cos montes do redor, coa raia, con algo que íntimo, non? Claro, ese é o principio do mundo, non? Que lle chamou Manuel de Oliveira, por exemplo, cando fixo ese filme maravilloso en o Castro Laboreiro. Que é a derradeira película que fixo Marcello Mastroianni, non? Que non moita xente o sabe, pouco despois morreu. É unha historia dun director de cinema francés, un emigrante, non? Portugués que migra a Francia, e que volve a coñecer as súas orixes, non? E volve a Castro Laboreiro, é onde el ten o seu principio do mundo, non? E o noso principio do mundo, claro que son eses montes da raia, ese principio do mundo que compartimos ese xurés, non? Ese xurés do noso amigo Lamela, non? Por exemplo, sí. que un home que foi realmente xunto con Ferrín quen máis me descubriu, non? Toda esa zona a través dese de libro maravilloso da xurés e os seus ministerios, non? Que eso que, por certo, xa podemos avanzar que este ano nos encontros arraianos de cinema que se van a facer en Entrimo, dimos dar un arraiano universal, que é un título que se dá a título póstumo a toda, bueno, a diferentes persoeiros, pois que o ten xente como Carballo Calero, como Celso Emilio Ferreiro, e que este ano, por exemplo, vamos a dar, pois, por suposto, ao noso amigo Lamela, para que a súa familia poida recoller, e que dei, pois, unha lembranza como arraiano universal, que dende onde nos este escoitando agora, pois, espero que este moi contento e feliz de recibir esta distinción, pues, porque ademais ele era un habitual sempre nos encontros sí. arraianos de cinema, non? Varios anos participou, veu a dar charlas, sempre nas en todos esos contubernios de verán que facemos onde distinguimos a diferentes arraianos maiores ao longo de xa máis de 10 anos, un tempo, e este ano queremos dedicar este arraiano universal ao amigo Lamela. Así que o anunciamos aquí en primicia, pero isto sí que... Carai, pois pues, claro que sí, o sea, para cando tendes previsto, porque con esto da pues mira, dificultades poder pues, facelo, non? En principio vai ser, normalmente adoita ser a primeira fin de semana de agosto. Mira, fin de semana de agosto, sí, sí. Facemos o nomeamento da arraiana maior deste ano, e tamén se faerá, bueno, un par de proxeccións de cinema rural o aire libre ali, que sempre levamos algunhas pelis ali a Terrachán, en Trimo, e por outro lado vamos facer unha exposición de fotografía estupenda tamén, unha cousa moi moi sorprendente, que eso tampouco vos vou contar todo, xa vos contei a grandes... Bueno, pero está, de momento estamos sendo primicia, veña. Sí, nada, vai ser un... eso, como sempre, pues un fin de semana de actividades culturais, multidisciplinares, para levar a cultura ao rural, ¿no? Para entender que o rural debe ser un lugar de encontro, de cultura, de poder ver cinema ao aire libre, e por suposto, pues sempre, como todos os anos, pues distinguir eses arraianos maiores e ter esa lembranza para o noso ben querido amigo Xosé Lamela Bautista, que bueno, que foi un dos grandes homes, non, da nosa terra. Claro, sí. un grande amigo tamén, sí, claro. Sí. Que nos fixo querer non somente saber algo máis, senón tamén aprender moitísimo de esa zona, sí, non? Desde logo. Sí, sí. Eu quería dicir unha cousa, Sel. Que xuntaremos dous arraianos, ti pola parte de Portugal, e Oliver Lache, pois polo lado de dos Ancares, con Asturias e León. Axuntaremos arraianos por todos os lados. A verdade é que sí, a verdade é que non o pensara, pero sí, sí, tamén é arraiano de Navia de Suarna e o arraiano do Sur. Sí, sí, sí, claro. os dous arraianos. A verdade é que o arraiano é un concepto moi interesante, non? Eu creo que máis a lado xeográfico, máis a lado físico, sí. Eu coido que nas fronteiras é onde sempre acontece todo interesante. Nos lugares onde interactuamos cos demais, nos lugares, nesa fronteira entre nós e os outros, non? Nesa fronteira entre o eu e o outro, non? Nesa fronteira entre países, nese lugar de intercambio, de contrabando, de algún xeito de onde hai pues, un certo verse dende fora, non? Cando un se compara con os demais. Eu creo que eso é dunha riqueza maravillosa, e por iso creo que un pouco que decía o propio Richard Kapuscinski, non, que era un grande xornalista, reportero de guerra, que decía que ao final o sentido da vida é o de cruzar fronteiras, non? Estamos constantemente cruzando fronteiras, pasamos a fronteira do útero materno a cando nacemos, despois a fronteira da infancia, a adolescencia, a facernos adultos, a buscar o noso propio camiño e estamos constantemente cruzando fronteiras, tratando de superar os nosos límites, os nosos desafíos, os retos, as cousas que hai que facer. Por iso que o de neste caso é moi interesante o que comentas, non, pola parte xeográfica, pero creo que tamén Oliver Lash é un grande raiano, porque é un home que sempre estivo cruzando fronteiras, superando barreiras, facendo cinema sen fronteiras, que ao final que o cinema sen fronteiras, pois ese cinema local, non, como dicía Miguel Torga, non, outro grande raiano, que ao final o universal non é outra cousa que o local sin barreiras, que o local sin fronteiras, non? Que é cando de repente unha peli onde vemos a Benedicta Sánchez, a ve un xaponés, ou a ve un tipo de Sudáfrica, ou a ve un de Estados Unidos, e lembra ya a súa avoa, e lembra yo o terruño, e lembra yo o seu principio do mundo. Pois eso é realmente universal, non? E ao final unha historia pois íntimamente ligada á cultura galega, non? E eso é o que fai grande pois a arte, sobre todo esa arte sen fronteiras, que nos fai sentirnos parte do mesmo, sexamos dun lugar ou doutro, evidentemente coas nosas diferencias e coas nosas culturas e coas nosas linguas, pero ao mesmo tempo compartindo cousas esenciais, non? E iso é moi, moi importante, eu creo. Sí, pero moito, porque as fronteiras son administrativas, pero nunca son humanas. Sí, pero o fodido é que hai moitas fronteiras mentais tamén, Sí, son as piores. Tamén. Fronteiras mentais son as máis difíciles de derribar. Esas fronteiras mentais son indivíduas. Nos poñemos, claro, e esas son as que siguen operando moitas veces. Por exemplo, estamos nun mundo globalizado, non? Nunha Unión Europea. Pero sí que nas fronteiras entre Galicia e Portugal, por exemplo, sendo dous povos irmãos, siguen operando, non? Seguimos vivindo de costas, en grande medida, en moi grande medida, sabes? E iso, temos que ser conscientes, que estamos en pleno século XXI, que non ten ningún sentido, pero a pesar de non ter ningún sentido, é así. O sea, seguimos vivindo de costas. Sí. Xa non digo a nivel institucional. Mesmo a nivel social, a nivel cultural, sí é certo que se teñen feito avances tamén. Pero seguimos vivindo moi, moi de costas uns dos outros. Bueno, ojalá que todo o traballo que estades a facer vos en Arraianos Producción e moitas persoas máis sirva para poder levar adiante pois unha mellor conxunción e entendemento da nosa forma de ser, non? Sí, sí, hai que seguir derrubando fronteiras. Claro que eso consiste a vida, non? En ir cruzando fronteiras e avanzando e derrubando muros e balados, ¿no? Como decía Celso Emilio Ferreiro, ¿no? Ao final é o que nos toca facer, e aquí viñamos para isso, por lo menos para intentalo, ¿no? Para intentar construir cousas xuntos, e sobre todo deixar aquí un pouquinho mellor do que topamos, ¿no? E non cargarnos o medio ambiente, nin cargarnos o paisaxe, hipotecar o futuro das vindeiras xeracións por moi soberbios e con dereitos que nos creamos, porque non é así. E aí temos moito que aprender dos nosos antepasados, non? Dos nosos avós, bisavós, xente que a pesar de que as pasaron putas moitas veces, pues, pasaron miseria, se pasou moi mal, se pasou fame, pero era xente que sabía vivir en armonía co entorno no que estaban, en armonía cos ritmos da natureza, e non tratar de cargarse o que teñen ao seu arredor, porque sabían que ese era o seu futuro e que ese era o que lle daba de comer á súa familia, non? É a natureza, vivindo en cubículos e movéndonos en caixiñas que fan ruido, pensamos que o torno natural e que o que nos planeta que temos, que bueno, isto está aquí e ten que estar aquí eternamente, ¿no? Ahora mesmo nos estamos cargando e hai que ser conscientes de isto para tratar de reverter un pouco esa situación, ou polo menos axudar a concienciar sobre isto. Quique, querías falar, pero tens que darlle permiso o micro, porque no, o micro no te lo pechado. ahora. Non sei, alguna cousa querías participar por menos, o micro te lo pechado. Ahora, sí. No, quería dicir que eu teño un irmán que é cineasta tamén, traballa na televisión española, o que pasa é que sucedelle como outro arrayano tamén, que non é moito de promocionarse. Pero el fixo unha longometraxe que se chama, levaba por título Naviegos, os outros arrayanos, sí, que percorre todo a Navia, fai un percorrido de todo a Navia, da grande de Salima até a desembocadura do Navia. Sí. Bueno, incluso levou un premio aí en Cataluña, non? Que foi un veo con el recollelo. Non foi, o sea, non se meu irmão tamén é proyectar demasiado, pero a verdade é que merece a pena, o sea, son, porque temos o mesmo problema que cos que temos cos portugueses, o sea, a xente, digamos, de Grandas de Salime, de sí. Además temos en Navia. Como unha illa, é que é unha illa que nos vamos andando, tiramos unha pedra que cae nos coutos, o sea, é unha illa que non sei como quedou eso, aí é como unha especie de condado de Temiño que está aí metido. Sí, sí. Bueno, pero cando hai estas fronteiras así, porque claro, imagínate, esta xente dos coutos de Asturias que pertenecen a Ibias, teñen que vir ao médico a Navia, por exemplo, teñen que facer, porque claro, para ir a San Antolín de Ibias teñen que facer unhos percorridos de porque claro, de hora media en coche. Claro, moi abrupto, é por terreno abrupto que no inverno non son imposible casi de ir, non. Entón, os nenos, por suposto, veñen á escola a Navia, non de, sí, incluso de Piorredo, e a parte de León de Su Árbol tamén viñan a Navia a escola. Quer decir que todo isto o que falamos das fronteiras, non? A fronteira non se impóñenas, aí, por exemplo, en Sancares, o Penedo dos tres obispos, non, que chamaban, se ve que estarían un pouco bébedos, xuntáronse ali e dixeron, bueno, pues vamos a facer aquí un pacto de cabaleiros, repartimos isto como lle dé a gana, como nos dé a gana. Si, bueno. Sí, no, hai quen fala das fronteiras como as cicatrices da historia, non? Eu penso que é unha expresión bastante afortunada, pero precisamente o que nos toca agora, non? Nun mundo como o noso, no século XXI, é tratar de curar, non, esas feridas da historia, non? Porque sí, a veces esas feridas se convertiron en bendicións, non? Porque, por exemplo, na época dos fuxidos, dos guerrilleiros, en épocas da represión, tanto na vosa zona, na zona de Navia, na zona da Raia Seca, non? Na zona de Portugal, lembro perfectamente de ver xente da minería, claro, que eran, o sea, parte, digamos, de Asturias, era parte republicana, claro. Eu lembro, eu, que teño 66 anos, perfectamente de vir chamábamoslles pobres porque viñan como disfrazados de pobres con un saco longo e tal, pero logo despois lles dabas cobixo e tal para pues dormir no desván e todo isto, e vías que eran pues como teu pai, como era, que eran, que non eran por probes de solenidade que decíamos, non? Que eran refuxados, digamos, da claro. Ou a época do contrabando, por exemplo, a época do contrabando, ali na nosa zona, salvou de marchar a emigración a algunha xente, non? Conseguiu, pois, facer que, grazas ao contrabando e ao comercio, non? E a que algúns povos, pois, puderan ter relación cos do lado, e que, de algún xeito, pois, esas relacións comerciais axudaban a levantar un pouquiño a economía familiar e a compensar un pouco a falla de recursos e as penurias que se pasaron. Entón, eu creo que nestes momentos as fronteiras debémolas de tratar de convertir de novo nunha oportunidade. E, por certo, dicir que o documental ese que falabas, o de Naviegos, outros arraianos, É un documental maravilloso, un documental ainda tivo certa repercusión. Eu lembro-me de velo e que é de aí xa bastantes anos. De que ano sí, será? Sí. Pois debe ser, non o sei. Eu recordo que fun con meu irmán a recoller un premio que lle deron aí en un pantano, creo que foi no Pantano de Sors, que facían un festival. Lle deron un festival dos ríos. Quen é o teu irmán, o director? Sí, Ovidio Fernández, sí. Sí, home, claro, sí, coñezo, sí, quen é. No, pero fixo un traballo estupendo, ese é un documental sí. moi bonito, lembro-me cando vira, incluso se... Eu critico-lle de que era un pouco longo. Sí, pero bueno, adoita pasar, eu tamén é unha cousa que agora fago moitas pezas moi breves e tal, que a veces, bueno, son incluso excesivamente breves, pero eu prefiro que a xente quede con ganas de máis a que sí, quede cansa. Sí, eu en audiovisual máis, e máis nos tempos que corren, en que estamos habituados a estímulos moi fortes, a cousas con moitísimo ritmo e tal. Entón algo, ou ten un ritmo, un sentido do ritmo moi intenso, ou se non é difícil manter atención. Eu creo que nestas cousas eu prefiro, desde logo, a miña opinión personal sempre, pero pásame co cine que vexo habitualmente, o sea, digo, esta peli que estaría lle 10 minutos e quedaría cara ayuda, ou 15 ou 20, ou dependendo. Téndese moitas veces, téndese a alongar demasiadas cousas, e as cousas si se poden contar en menos. Agora non me lembro que o de Naviego se me fixera longo, pero sí que me pasa con moitas pezas, con moitos audiovisuais e tal, que eu, joder, se lle quitaran 10 minutinhos ou 12 ou 15 ou... Sí, a mí si me deixara unha tixeira ou algúns cortados quedaría un millón, quedaría moito sí. millón. No, que meu irmán quería facelo en dúas, digamos, en dúas. Sí, como dos partes, vamos. Sí. Pero bueno, logo creo que quedou a cousa en casi parte de 2 horas, e iso claro, é unha animalada. Eso documental hai que ser moi fino para montalo, claro. Ou te interesa moito o tema, ou se non é complicado manter o ritmo. É unha cuestión de ritmo, ao final, eu creo. Eu estou moi convencido de que, ao final, igual que na escritura, igual que na radio tamén, ao final, todo necesita ter un ritmo, e mesmo nas conversas, mesmo nos discursos, ao final todo é ritmo, non? Porque se non hai ritmo, e no audiovisual, como estamos tan habituados a ver, sobre todo agora que as redes sociais, con tantos estímulos que temos, todos son uns fogonazos, non? Tan fortes, non? Que te agarran polo pescozo e se conta unha historia en 30 segundos, un minuto, tal, non sei que. E claro, aguantar o ritmo e aguantar a atención da xente durante 2 horas, eso son palabras maiores. Claro, hai xente que o consegue, Lembro-me agora, estoume lembrando un documental que vin, que se non o vistes, vos lo recomendo, que se titula El Gran Silencio. É unha peli, un documental que fixeron sobre unhos monxes cartujos, que son os monxes, digamos, é unha orden religiosa dos máis das máis duras que hai a nivel de... teñen un voto de silencio. E son prácticamente 3 horas, non escoitas prácticamente palabras, o que eles fan, non? O ritmo da súa vida cotidiana no convento, e é alucinante, pero claro, eso só fan os grandes, os máis grandes directores, ¿no? Bueno, Aser, que te agradecemos moitísimo o traballo que fixemos perder durante este tempo, estes minutinhos que nos dedicaste. Non é perda ningún, é ganancia que é compartir un tempo con vos e cos que nos estén a escoitar. Mandalle un saúdo tamén moi agarimoso a todo o mundo, e a vos largos as grazas, a ti, moitísimas gracias, Aser. Seguiremos en contacto e estaremos pendentes de ese grande traballo que vades a facer na primeira semana de agosto. Intentaremos facer o posible para que o noso Xosé Lamela se vexa recompensado coa nosa presencia. Exactamente. Vamos, se queredes, facemos hasta un especial do Sempre en Galicia, en Galicia, en Trimo. Pois intentaremoslo, vamos a ver. De aquí a ali ainda temos tempo suficiente, a ver se si a pandemia non lo permite, somos capaces de facelo. Hai tempo para prepararlo, sí. Perfecto. Vale. Unha aperta grande a ser, a seguir cuidándose. Moitísimas grazas. Ata pronto, chao. Pronto. Chao, chao. Vamos a darlle un bocadeño de música de saudar ao seguinte. Alá, a música. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo. Vamos a darle a benvida ao noso correspondente ali nas Rías Baixas. Hoxe, con un tempo así un bocadiño regular, pero a verdade é que seguro que saúdo como sempre. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Unha forte aperta a Enrique, que alegro-me de verlo de novo por aquí. Moi ben. Gracias, Xulio. Pois, bueno, como dicías, o tempo non hai queixa hoxe. No, hoxe non hai queixa, vale. Sempre, os galegos somos así, sempre preguntamos polo tempo a ver que sí, somos, sí. Pero a verdade, pero non vexo unha cousa a través da fiestra que ten Xulio detrás, que hai unhas grandes árboles por aí por detrás, calor e todo isto. Bueno, sí, a verdade é que está con esta choiva e calor, está todo moi verde, ¿no? Está, as viñas están xa purgando, e bueno, dá gusto pasear por aí. Non sei se o luns temos o Día das Letras Galegas. Sí. Non sei se tens falado algo xa da obra de Xel Arias. Un bocadiño falamos xa a semana pasada con Miriam, Miriam Ferradans, pero sí. a final do programa temos previsto emitir un documental que nos regalou a Ser Álvarez, a persona que estivemos falando con ela precisamente. Vamos a intentar que os 10 últimos minutos dedicárselos precisamente a Xela. Bueno, simplemente lembrar, porque si algo tan importante o Día das Letras Galegas é que se editan algún libro, das a coñecer algún autor, quizáis alguén se anime a ler, pero a verdade é que celebrar pouco hai que celebrar, porque precisamente hoxe quería convidar a Enrique Costa, su catedrático de galego aquí da Universidade de Vigo, para comentar unos artigos que saíron estes días esa. Porque, bueno, por exemplo, o sábado 8 en Sermos, Galiza, pues salía unha entrevista co presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes. Nela valoraba os resultados do traballo do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, según o cal un 35% dos rapaces e rapazas de dato de ESO en Galicia carecen de competencia en lingua galega. Fixade vos, un 35%, a raíz de aquí, pois, houve unhas declaracións para min desafortunadas de Ramón Villares, contestoulle pois o día 21 de maio Enrique Costas no diario Nós. Bueno, non falaremos dele, se acaso, porque quedei de estar con él aquí no próximo programa. No sábado, pero bueno, é bastante duro con Millares, porque, por exemplo, di, está comprobado que o roce fai o cariño, e ten moito roce con poder, cos poderes, sentirles todo con tal de manter cargos e privilexios, viaxar moito con eles en coches oficiais, con eles mesa e mantela cada pouco, andar ao cotío de ganchete e posar todos moi sorrintes en moitas fotos, etc., remata un primeiramente por desculpar e transixir as barrabasadas e abominacións máis abxectas contra o noso idioma, e posteriormente continúa por pensar e actuar condescendentemente como a eles, non? Bueno, decía de los libros que se editaron estes días. Sí. El Arias publicó 4 poemarios, supongo, da su vida. Denuncia do equilibrio, Tigres como a cabalos, Río a diario e Intentariume. Bueno, todos eles foron reeditados por Xerais, Gas, Tigres como a cabalos, que foi nunha edición de Engaiolarte, que reproduce tamén as fotografías de Xulio Gil. Pero aparte, editáronse unha serie de libros que estudan a trayectoria de Xela Arias, que foi unha muller que está na curiosidade da súa independencia por o seu percorrido vital, que se empeñou en manter o marxe de diferentes escolas. Un libro é Intempestiva, unha biografía literaria de Xela Arias, de Malasia. Unha biografía de Montse Pena. Outro é de Yolanda Castaño, que o libro Xela quixo ser ela, de Xerais, máis encaminhada a un público juvenil. A biografía é Xela Arias, Principios da Liberdade, de María Xesús Nogueira. Tamén Emma Pedreira e Laura Romero fixeron outra obra sobre Xela, que é Xela Arias, Palabra a Intemperie. E para os máis cativos, Liberdade, Solidariedade e Amor pola Lingua. E tamén Non te amola, que é a recuperación dun texto escrito por anos por Xela Arias. E aparte deso, hai unha mostra itinerante que comezou a expoñerse en Santiago na Biblioteca Ángel Casal, e que vai a circular por, non sei se non me lembro ahora, si 17 concellos, vai estar 3 semanas en diferentes concellos de Galicia, que, bueno, ten que é unha mostra na que tamén participa o fotógrafo Xulio Gil, que colaborou con ela pois, no libro de poemas e fotografías, Tigres como a cabalos, non? Pero outro día comezara a falar dunha serie de 16 libros, non sei se vos lembrades, que o diario Nos seleccionou como indispensables nas nosas letras. Xunto con un pequeno estudo dun autor, ven logo unha escuma. Bueno, outro día, pues, vimos de algúns deles, hoxe escollín aquí outros, que un deles é o poemario de Da Terra Asoballada de Ramón Cabanillas, o estudio fixo Francisco Fernández Rey, ¿no? Alguna cousa, Xulio, alguna cousa tes no micro, quizás a mellor eu voito escoitando así medio intercalado, ¿no? sí, pero bueno, intercalado. Para a próxima ocasión intentaremos mellorarlo. Coido que cumprirá facer o posible para poñer unhos non sei, auriculares, porque así non se entrecorta a túa charla. Bueno, non te preocupes, que se irá en antena de todos os sitios. Tira. Non sei, se vedes que sale pois moi mal, pois... Non, escoítase algo entrecortado, posiblemente por culpa do emprego de tecnoloxía, é dicir, na próxima ocasión intentaremos poñer uns micros. A que teño é tamén varía moitísimo, hai días que según como está a climatoloxía que é mellor ou peor. Bueno, vale. Deste primeiro, deste primario, Da Terra Asoballada, o tema é irmáns, irmáns gallegos, dende Ortegal o Miño, a folla do Fouciño fagamos rebrilar, que vexa a vila podre comida de canalla, a aldea que traballa disposta a loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns gallegos, que corra o sangue a regos dende a montaña ao mar, ergámonos sin medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns, herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns gallegos, que corra o sangue a regos dende a montaña oval. Claro. Forte. Es algo mellor. Sí, sí, sí, forte, forte, non? A verdade é que se esa, esa intervención moi forte, non? No, que corra o sangue. Eu de Cabanillas, pues, a verdade é que era fruto do, do redencionismo do sindicato agrario, acción gallega e todas. É paradoxico, é unha paradoxa, non, que no tempo, nos tempos de Voces Ceibes, esta, estas cancións de Cabanillas, de da Terra Soballada, están, estaban prohibidas, os, can, a, os, cha, os chamados cantan, can, cantautores daquela data, non? Entón saliu, saiu Juan Pardo, saiu Juan Pardo, cantou, gravou un disco con todas estas cancións de Ramón Cabanillas e outras con esas letras comprometidas que eran vetadas. Bueno, pois, pois non pasou nada. Entón, pois claro, era, houve aí unha guerra bastante, bueno, guerra por decir de unha maneira, non, de sí. Porque bueno, de un agravio, non, sí, comparativo. Un agravio aos outros artistas, porque se a Juan Pardo se lle permitía e os outros non. Claro. O, a ver, non se pode, hai que ver que, o sea, o Juan Pardo como músico, compositor, hai que recoñecer que é bo, o sea, pero claro, daqueles tempos feito, pues, no, normalmente, claro, que era música galega ou despertar, era, pues, capitanada, pues, pues, Rodrigo Romani ou Suso Bamonde, Fuixan os Ventos, e todas, sí, as novas, e Voces Ceibes, non, Benedicto, Viviano, e todo isto. É claro, eu acordo de ir con Miro Casabella, recordo de ir unha vez, empezaron ya a tachar e tal, entón, él levaba, eran tambordes os que facían a censura, que, o sea, o que iba a cantar levaba dunha maneira así de, digamos, críptica, non, por decirlo así, entón tachaban yo que o que él quería que lle tachara, non? Sí. Bueno, pero sacou cancións como Meu País e outras cancións, pois xa que tampouco é que foran tan, non sei, non eran tan comprometidas, pois, como a letra que di Xulio Simón, non, de Ramón Cabanillas, de sí. Pé, non, que é un hino, non, que corra sangue. Que corra sangue, tal, o sea, bueno, trátase de, bueno, de un libro de poesía social, pero o que estás comentando, Enrique, lembro de comentarios de algún amigo que tiña que estaba en Fuxan os Ventos daquela época, non? Que dicía eso mesmo, cando sacou o disco Juan Pardo, non? Que eles non lles deixaban cantar certas cousas, efectivamente. Claro, claro. Bueno, outro libro indispensable das nosas letras é o libro Cousas, que é un libro de Castao, é un libro composto de relatos publicados en prensa e que o propio Castao foi compilando. Dí aquí Marga Doval, que fai a crítica, que é unha linguaxe clara, lonxe da artificialidade formal, e que procuran desde o inicio chegar a ese lector destinatario das publicacións. Súa brevidade, a narración concisa, traza a súa magistralidade. Entre as colmas que fai Marga Doval, pois, dixo a da Marquesiña, que todos os colabos lembraredes dela. Chamanlle a Marquesiña e os seus peiños en de chamais se calzaron. Vai a fonte, de pica patacas, chamanlle a Marquesiña. Non foi a escola por non ter chambra que por, chamanlle a Marquesiña. Non probou máis lametadas que unha pedra de zucre, e chamanlle a Marquesiña. A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do marqués. Ainda lle chaman a Marquesiña. Esa foi unha das primeiras cancións que cantou Amancio Prada cando veo de Francia, de París, que eu fora a velo en Barcelona, fora antes incluso co disco que gravara de Rosalía. De Rosalía, pues, sí. Sí, pues cantou De vida a morte, Rosalía e tal. Pues cantaba esa canción da Marquesiña, veuse mora a memoria. Teño eu o disco de ese que citas de Amancio Prada, pero non lembro a canción esta. No, De vida a morte non está, é anterior. Non, eso non o gravou en ningún disco. Creo que non o chegou, está en televisión española, sí, porque acordo de velo actuar en televisión a cantar esa canción, pero non o gravou, creo que non o gravou polo que fora, non sei. Bueno, continuando con Castrago, outro libro indispensable, claro, está sempre en Galiza, que claro. Bueno, o comentario faino o Manuel Rey Romeu, é un libro caderno de bitácora que nos propón navegar unha singradura que cursa episodios de gran relevancia na historia de Galiza e na vida de Castelao, desde o desterro a Badaxoz ordenado por Lerroux en outubro de 1934, o castigo a figura máis destacada do partido galeguista, pasando polos vaivéns da limitación dos territorios de autonomía, os avatares da guerra do 36, chegarmos ao exilio definitivo en Buenos Aires a comezos dos anos 40. Desta forma de textos, vou ler un anaco que se refire a nosa lingua. Vale. Dí así: diríalles máis, prohibíxedes o galego nas escolas para producir nos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles crer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsaxedes o galego das eirexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o evanxeo no idioma oficial, que o povo non falaba nin comprendía ben. Refugaxedes o galego ante os tribunais de justicia e chegaxedes a castelanizar barbaramente as toponimias galegas. Vos valeu, porque despois de máis de 4 séculos de política similista exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, noso idioma está vivo. Só despois os imperialistas fracasados. Ainda hoxe está vixente ese texto, Está vixente. Lelo de vez en cando. Está interesante, sí. Claro. Xa, para rematar, un escritor, bueno, ali preto da miña terra, o poemario Terrachán, que é o poemario máis representativo de Manuel María, o estudio faino Xulio Valcácel. Manuel María traballou nel ao longo de medio século, pasando en sucesivas achegas 55 poemas da primeira edición aos 144 da definitiva. Escollín un que llevou dedicar a Antonio Díaz, que nos agasallou xa coa revista, que chegou non hai moito, non? Sí. Antonio Díaz, lembro que tiña un libro de sobre os zoqueiros. Sí. Seu pai precisamente era, sí. E non? Bueno. Sí, seu pai era precisamente zoqueiros. Sí. Eu teño un libro por aí, sí. Este tema de roubanzas das zocas vitalvesas chamadas tinelas. Gracia da vidueira atopou o seu destino. Fixose zoca chinela, apreixa un pé feminino. Fixose zoca chinela a vidueira lanzal. Agora, soborda a cera, canta con voz musical. A zoca xa é canción, delgada como subío, que aprendeu a vidueira dos merlos de xunto río. Fixose zoca chinela a gracia da vidueira, que vai marcando na cera os puntos da muiñeira. Bueno, muy bien. Ahí van en todos los tres o cuatro libros imprescindibles das nosas letras. O próximo día, pues, xa quedé con, si é posible, vamos, con Xosé Enrique Costas, que nos comente, pues, esta situación. Bueno, de él, una de los datos que nos da él, que en Vigo de 150 centros escolares, só hai un que use equilibradamente o bilingüe, o galego, ¿no? Vale. De 150, bueno, só hai un que usa equilibradamente o galego, ¿no? Jolín. Pues a ver qué disertación somos capaces de descubrir. Además que falasnos dun catedrático, ¿non? Bueno, aparte que eu quería falar con él por un libro que sacou aí de sobre Álvaro Cunqueiro, sobre traducións de escritores que fixo poemas. Muy bien. Pues vale, Xulio, agradecerche moitísimo a crónica de hoxe, darche os nosos parabéns por o teu traballo e que, bueno, sigue cuidándote. Eso. Igualmente, Xulio. Vamos a despedir a Xulio con música da Banda da Loba, porque vamos a intentar falar con alguén, algún compañente desa banda. Vamos alá. A maquinaria ponse en marcha e as engranaxes a xirar. Cinco motores moven as pezas e o noso xeito de crear. Imos baixar a peza que estamos a escoitar. Pertence ao último traballo de Banda da Loba. E temos outro lado do fío telefónico aquí neste estudio virtual a Inés Miras, que é guitarrista e ademais teclista dese gran grupo de mulleres loitadoras por a nosa música e a nosa tradición. Moi boa tarde, Inés. Moi boas, que tal? Boa tarde. Benvida e moitas gracias por escoitarnos e atendernos. A vos. Meña, en primeiro lugar, felicitacións por ese traballo de pois a ese último que nos estábamos escoitando, que é a Fábrica de Luz, que ten un significado especial, non? Porque como fábrica está dedicada precisamente ás mulleres, non? Ás máis. Efectivamente. Que son as fábricas de todo o que nos temos. Sí, quixemos que fora así un pequeno tributo a todas as nosas nais, non só as máis en sentido literal, senón tamén relacionadas co territorio, ca lingua. Vaya, parece que a cuestión técnica a veces danos algún susto. Armando, que xa tiñades escoitado precisamente a Banda da Loba algunha ocasión? Tiña escoitado. Este último traballo, xa digo, chámase Fábrica de Luz, pero o que sí é certo é que tamén interésanse moitísimo pola cuestión cultural e galega, porque musicaron un traballo de Xela Arias, e precisamente nesa súa traxectoria están pasando por os institutos e por moitos sitios dando a coñecer precisamente esa última musicalidade de Xela Arias. Xa temos por aí outra vez. Inés, benvida outra vez. Que as cuestións técnicas a veces poden nos dar unha mala pasada. Pero mira, estaba falando eu con Quique máis Armando de que, ademais da Fábrica de Luz, vos tamén musicastedes e estades a dar a coñecer un traballo interesante que é o de, bueno, un poema de Xela Arias, non? Efectivamente, sí. Xusto Xela sempre foi referente para nós, o feito que lle deran este ano, que homenaxearan coas letras galegas, pois foi como un... Vamos, se non aproveitamos esta oportunidade para rendirlle nos tributo tamén a lo grande, facendo un CD para ela, cando vai ser, senón, non? Un chute, claro, non? Un chute de enerxía para vos mesmas tamén, porque vos non musicades solamente a poetas grandes, sino tamén, tamén poetas noveis, poetas como por exemplo Rosalía, que outro día tivemos nós aquí precisamente nos enterámonos de cousas interesantes, lógicamente, pois as poetas que admiramos tamén as convidamos de vez en cando a falar con nós. Sí, a verdad que Rosalía, bueno, aparte de que fonte de inspiración, gran persoa, amiga, por riba de todo. Que ilusión que tamén estivera aquí. Sí, ademais, teño que decirvos unha cousa que teño que transmitir a todo o equipo e o grupo. Cando nos entrevistamos a algún grupo musical ou algunha persoa destacada no eido da comunicación ou no eido da música, despois suele ter éxito, porque non somos certo, convertímonos en talismán. Sí. Jova. Sí, sí, sí. Pregunta yo a moitos dos que... Mira, Carmen Penín, ese outro día, foi... Estaba... Bueno, nos entrevistamos en varias cosas, aparte de que era amiga, non? Dixemos, te ibas a ter un premio. Pois sí, onte ou non onte, recibí un premio precisamente na Coruña, con respecto ao seu traballo. Sí. Jová, pois... a ver si isto sigue... Pois, vades por bon camiño logo entón. Pero non somente porque falades... Non solamente porque falades connosco, sino porque ademais dadesnos a coñecer o vosso traballo, que é inmenso. Acabamos de dicir que sí, que falaba que fixes música estedes a Xela, pero tamén vos achegades a sementar un pouquiño a vosa cultura e o vosso traballo nos institutos. Sí, sí. Para nós todo é educativo, vamos. E que a fin de contas as persoas que coas que contactas, eses futuros proxectos de persoas, non? Que estableces contacto con elas e que lles transmites ideas que pode ser que na escola non cheguen, pois dese xeito é como sementar futuro, non? Como a quen di. Sí, bueno, vos tamén... Os concertos nos institutos para nós son dos nosos favoritos, porque da banda tanto a Andrea como a Estela como a Xiana, nun futuro esperemos, pois son mestras. Claro, xa teñen aí o punto collido, xa... Bueno, sí, que se leva moi ben as dúas partes. Bueno, ti tamén eres unha grande música ou musicóloga. Certo, falando de premios, ti tamén tiveste des un premio importantísimo que nos apreciamos moitísimo, que é o premio de Fran Pérez de Narf, que non hai moito tempo, 2 ou 3 anos que o tiveste, non? Sí, o da Deputación da Coruña. Sí. foi unha experiencia moi chula. Sí. E que se chame así o premio tamén, adicado a Narf. Claro. Bueno, un compañero extraordinario xunto con Uxía facía briguerías, non? Total. eu lembro de velo nos xoves de Compostela tocando na Reixa. Bueno, unha figura clásica do noso panorama cultural. E un festival que se facía en Pontevedra, que tamén dirixía ou coordinaba Uxía, que non sei se sigue facendo. O de Cantos na Maré, pode ser? Cantos na Maré, sí. Vale, sí. Sigue facéndose logo. Sí, que eu saiba, sí. Bueno, pois que vos estás tendo éxito, non somente porque, bueno, tendes solicitude para poder participar, sino tamén que nos institutos, os rapaces disfrutan con vosco porque vos dadeslle caña, non? Sí, de feito, ainda nos pasou o mércores que tivemos unha función no Iespuga Ramón da Coruña, que parecía que os alumnos así máis cañeros ou máis, non sei como chamarlles, conflictivos non é a palabra correcta, pero como máis... Máis revoltosos, vamos. Sí, os máis revoltosos, pois aí xustamente foi o momento no que Xiana sacou as súas habilidades de mestra. Periodista tamén, non? Meteunos a todos no saco e non só iso, senón que acabaron querendo sacarse unha foto coa banda. Claro. Ojo, claro, limpes. Lógico. Vos, que vos sos de rompedores, a Banda da Loba é extraordinaria, sí, sí. Por certo, Xiana é un espectáculo, non? Porque aparte de profesora de música, que ten unha voz extraordinaria, tamén é periodista, non? Efectivamente, a ti a todo terreno. O sea que é un todo terreno, vamos. Aproveita todas as armas para poder estar con vos con todos os sitios. A verdade é que, bueno, nos admiramos vos moito, de verdade que non podemos facer a chamada doble porque desde os estudios solamente se pode facer unha chamada e en todo caso por videoconferencia sí que podería entrar, pero como bueno, pues eso, as cuestións técnicas non sempre son aproveitables. Agradecemos moitísimo que estés aquí connosco, que participes, bueno, pues dándonos esas novidades. Como tendes previsto os novos concertos e as novas actuacións? Pois agora, o máis grosso xa pasou, que foi esta Semana das Letras, que tivemos aí un tute bastante xeneroso de punta a punta por todo o país. Pero vamos, agora o que se ven vai ser máis dosificadiño. Por exemplo, ata o xoves que ven non volvemos tocar, que vamos estar en Ames. Despois, para a semana seguinte, Pontevedra e Vigo, caerán. E bueno, así que me lembre, pois temos tamén... bueno, teria que mirar a cuadrícula que temos feita con posibilidades de concertos. Pero bueno, parece que vai ser un bo verán. Bueno, sempre son esas cinco, non? A Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana. Pero algunha vez acompañamos algún músico convidado ou algún grupo máis? Sí, hai veces que dependendo do sitio no que esteamos, pois contamos con amizades ou con colaboración que tivemos nos pasados proxectos. Por exemplo, deste concerto que vos dicía da Coruña, pois achegouse Celia Parra, que lle dedicamos... Bueno, temos dous temas inspirados nos seus poemas. Celia Parra. Efectivamente. Sí. Despois, pois, por exemplo, unha vez tamén subiu o Xacobe dos da Baixo a cantar Tigres como Cabalos, que un dos temas... A homenaxe a Xela. Precisamente, exacto. Sí. Bueno, por cada zona que vamos, estamos sempre atentas a ver quen anda por aí. Se xorda a posibilidade de aportarlle un puntiño máis ao directo a través de colaboracións, pois adiantísimo. De feito, incluso unha vez, cando estiveramos en Barcelona, tamén tiveramos a oportunidade que este sí que non é colaboración, pero propuxéramoslle de tocar con Antonio Araújo, que é un dos percusionistas de Coetus, que reside por aí. Sí, Antonio. Bueno, pois pues, a próxima vez que viñades vamos a dicir a un grupo que temos aquí, que amigo, que tamén pois pues, despois de falar connosco tamén tivo un grande éxito, por tanto de sí que xa levan dous discos editados. Non serán o Val das Mouras, non? Ese mesmo. Vamos. A primeira entrevista que tiveron foi connosco, precisamente en Radio Cornellá, que no sempre en Galicia, trouxenos unha maqueta e a partir desa maqueta, pois, pues, xa ves, agora xa teñen dous. Eran dúas personas e agora son cinco ou seis. Van polo terceiro de TV. Sí. E que de feito seguimos en redes, bueno, ao David e ao resto do equipo tamén o coñecemos. Pois diremos que unan a vosotros cando veñades outra vez por aquí, por Barcelona. Por supostísimo e oxalá. Agradecexe moitísimo a túa colaboración de hoxe e a comunicación que nos dispensades. Por certo, vamos a despedirvos precisamente, eu roubei ese traballiño que sobre Xela Arias, esa música, despedimoste. Pois moitísimas grazas polo convite, de verdade. Unha aperta grande, saludos cordiais a todo o equipo. Outra, que vaya moi ben. Igualmente. Grazas. Veña, Kiko, chao. Adiante esa música. Convido vos o espectáculo de non ser para ser de todo. Pide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti. Hazme oír, ahora busco que conxugues ben. imposibles. Bueno, pois esta peza de música que nos coa que nos agasallou precisamente a Banda da Loba, pois sírvenos para despedirnos de todos vostedes. E agora aproveitaremos para poñer ese audio que nos regalou o que nos deixa compartir con todos vosotros a Ser Álvarez de Arraianos Producciones, dedicado precisamente a Xela Arias. Moitísimas gracias, queridos ointes e seguidores. Ata o vindeiro sábado. Queridos compañeros, os micros para vos. Sábado, como digo sempre, que anoite se xa vos o descanso e a rúa, a vosa liberdade e a ser felices. O sábado que ven. Hacer un percorrido por Xela Arias do A ao Z, a primeira, sen dúbida, sería o A de Arias e o A de Non te amola. Vale, vos o repito. Non te amola é unha obra maravillosa. E é extraño decir isto porque é a última obra que coñecemos de Xela Arias. Coñecíamos a Xela como tradutora, coñecíamos a Xela como poeta, como activista tamén, pero non coñecíamos esa faceta súa de nena. E de nena narradora, ten moitas pinceladas e moitas cousas que son absolutamente extraordinarias para unha literatura infantil e juvenil vista tamén dende adultas, porque son destas obras que Agustín Fernández Paz falaba sempre, que son de fronteira, que son para nenas e nenos, pero eu creo que son aínda máis ricas para os adultos e para as adultas. Non enfronta o rural e o urbano como antítese, senón como un diálogo na súa propia vida, que eu creo que é algo que temos as persoas que vivimos no rural e que vivimos na aldea e que nos incorporamos á vida urbana. Xela contiña moitas multitudes e unha das que estaba moi presente nela era esa fusión entre o espazo rural, porque a súa familia originaria era de Sarria, volvían a Sarria sempre que podían. Ela viviu ali ata os 4 anos cando se mudou a Lugo, pero o seu cambio definitivo a cidade foi cando con 7 anos se mudan a Vigo, e de súpeto Xela ten unha adolescencia urbana, e tamén a súa poesía foi definida como poesía moi urbana, non? Na que os bares, as rúas, as calellas están moi presentes. E é capaz de ser unha das poetas que escribiu dos primeiros poemarios urbanos e facer un salto a Vigo bestial neses anos 80 efervescentes e construir unha obra que non ten nada de Lameira. Outra das palabras que servirían moi ben para facer un dicionario Xela Arias sería pioneira. Xela foi, penso que sen querelo, moitas veces pioneira en moitos dos ámbitos nos que traballou. A pandemia teria sido dura para ela. Sí. Non, eu creo que seguiría sendo moi rompedora. Eu creo que sí. Unha das palabras podería ser denuncia, que ademais a palabra que está no título do seu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio. Supuxo Denuncia do Equilibrio unha innovación importante por varias razóns, xa polo propio aspecto físico do libro, pola maqueta, polas ilustracións do libro que foron feitas polo pintor Xosé Guillermo, pero tamén pola súa propia temática, esa denuncia de aparentes ordes, aparentes equilibrios, pero sobre todo pola ruptura da linguaxe que fai, pola innovación que fai no verso, na linguaxe. E hai ainda outra razón, que é un libro moi urbano. Eu creo que os mozos e as mozas deben de achegarse a Xela Arias, porque Xela Arias é moi contemporánea, non? Porque toda esa persoa que procura a súa vida e que procura ter un espazo e que procura ter voz, non? Pero ten unha voz non por pedantería, nin por non, senón por ela mesma. É unha poesía a día de hoxe moi moderna, que avellentou ben co paso dos anos, precisamente porque era moi avanzada no seu momento. Eu creo que é moi importante que se acheguen a ela, pois desde o primeiro libro, despois todos, non? E de que sexan capaces de entender, non sei se, pois, por exemplo, Tigres como a Caballos, non? Fundamental na escrita de Xela na historia da literatura galega, fundamental, aparece en 1990, e o que significou ese libro tamén está por hai que descubrilo, porque non foi moi ben lido na súa época. Hai que achegarse, creo que é o momento de achegarse a Tigres como a Cabalos. É un libro que abriu moitísimos armarios. Sí, Xela foi moi valente, porque agora cando miras para atrás parece que non foi para tanto, pero publicar o que ela publicou cos seus anos e nese momento foi moi valente. Hai un poema que se que di Acompáñame, ¿no? E bueno, e aí é moito. Acompáñame nesta rebeldía, nisto que estou dicindo, nesta sociedade que eu estou metendo neste libro, ¿no? Porque te estou metendo a ti como suxeito individual, pero tamén como suxeito colectivo, ¿no? Entón aí hai un eu e tamén hai un nós, ¿no? E por iso é un libro moi social, moi interesante, e poemas que hai que descubrir, e realmente casa moi ben ese diálogo entre a fotografía e a poesía. Xela Arias foi unha persoa que nunca claudicou, de aí que claudicar pode ser unha palabra que non a defina. E outra palabra para este percorrido podería ser intempestiva. Intempestiva é unha palabra que ela utiliza no libro Intemperio, serse intempestiva, pero que eu creo que define moi ben sobre todo a súa trayectoria, xa non só poética, senón vital. Intempestiva, serse intempestiva, e domea a furia a procura da froita madura. intemperiome, Shella en estado puro. Era una poeta intemperie, no sentido en que era una poeta que se sitúa fuera, pero también porque la sitúan fuera de las corrientes, fuera de las xeracións. Ela pregunta nunha entrevista: a miña xeración onde está? Entón, efectivamente, pois ela é unha voz singular, e parte de esa voz é o modo en que ela utiliza as palabras e ten esa colocación dos pronomes, como intempériome, desordénome. Quizáis o que máis me gusta, ou un rasgo que intento tamén asumir eu ou asimilar eu, é un pouco a forma que tiña de ser consecuente co que ela pensaba, co que ela dicía, co que ela cría, mas tamén polo seu compromiso coas liberdades e con todo o que loita contra as injustizas. Que con que te queda da obra dela? Como me contaría? Por dos motivos. Primeiro, por motivo evidente de que a obra que ten unha maior, que a que está máis ligada conmigo e que describe a miña, non a miña, senón a relación que ela tiña ou pensaba que iba a ter conmigo, entón ese vínculo emocional é moi forte. Coa que me quedo. Por outra banda, tamén me quedo con esa, facendo un pequeno exercicio de afastarme un pouco de se eu non fora eu, como quen di, seguramente tamén me quedase ca obra, xa moi moito máis difícil, hipotético. Bueno, é unha obra para ler sen unha necesidade moi forte, unha necesidade moi grande duns coñecementos extensos dela ou da obra ou da literatura en xeral. Entón, é unha obra que compoñer, entre comillas, o sentimento da túa parte, ela xa pon o resto. Eu escollería libertaria, escollería rebelde, escollería feminista. A primeira palabra que eu escollería sería iconoclasta. Todas e todos coñecemos que Xela foi unha poeta, pero quizáis o que non sabemos é que manifestou en varias ocasións que a ela non lle influíron tantos poetas como os grupos de rock. Patti Smith, os Beatles, os Rolling Stone, Fleetwood Mac. Cando leades a Xela, as influencias non están nas poetas galegas anteriores, senón sobre todo nesa música que la escoitaba e da que deixou dito que se puidese reencarnar en alguén sería Lou Reed en feminino. Moven as pezas, é o noso xeito de crear.